kære venner, inden vi begynder dagens afsnit, så har jeg bare en lille servicemeddelelse. Vi holdt for nylig et kæmpestort, helt vidunderligt, bragende, udsolgt 112 for knuste hjerter live show på Bremen med en masse dejlige gæster. Og det gør vi simpelthen igen. Vi har sat to shows op. Et på Bremen, som er den 17. maj. Og et i Aarhus på Musikhuset. Det er første gang, vi kommer til Jylland. Og jeg kan godt love jer for, at der kommer en masse helt ekstraordinært gode gæster. Jeg glæder mig så sindssygt meget til de her to aftener. Det ved jeg, Pelle også gør. Vi er værter sammen, og det bliver bare en vidunderlig, kærlig, omsorgsfuld, sjov, dejlig aften. Og jeg håber, at du har lyst til at komme med. Hvis du søger på 112 for knuste hjerter og skriver Bremen eller Musikhuset, så er jeg ret sikker på, at du kan finde link til billetter på Ticketmaster. Og ellers så linker jeg også lige til billetterne i stories på 112 for knuste hjerters Instagram-profil. Så hvis du går ind her i løbet af premieredøgnet på det her afsnit, så vil du altså også kunne finde links til billetter. Jeg håber at se dig enten på Bremen eller i Aarhus. Og nu begynder dagens afsnit. Og så kom jeg ind og så min far, og det sekund jeg så ham, forsvandt benene bare. Så jeg faldt ind i hans lejlighed. Nej. Og så brød jeg fuldstændig sammen. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er skuespillerinde, tv- og podcastvært. Hun vandt for alvor Vores Hjerter i filmen Midsommer og har siden brilleret i blandt andet Råzone, Dig og Mig, Kollegiet, Julefrokosten efter brylluppet og Headhunterne. Senest har hun instrueret og spillet hovedrollen i sin helt egen første spillefilm, Englemageren. Og ved siden af det har hun en YouTube-kanal, Nips-kanalen, med sine veninder og kollegaer Laura Christensen og Neil Rønholdt. Privat har hun to børn med sin mand, som hun har været gift med i snart 10 år. Og i dag sidder hun her over for mig for at åbne sit hjerte og dele ud af en historie fra hendes liv, hvor kærligheden har gjort ondt. Velkommen til dig, Julie Ølgaard. Tak skal du have. Det var en meget fin intro, synes jeg. Tak. Jamen altså, jeg gør mit bedste. Det er den lille gave, jeg kan give til gæsterne, når I nu kommer herind og deler noget så personligt og privat, som I gør. Dejligt. Hvad har du ligesom haft af tanker omkring, om du skulle sige ja til at være med i 112 for knuste hjerter? Normalt er jeg faktisk ikke sådan super glad for at snakke om mig selv. Fordi jeg er faktisk ikke særlig meget til det. Jeg er heller ikke særlig meget til det privat. Så er det med folk, der er rigtig tæt på mig. Ja. Altså sådan min mand og sådan, du ved, hvis jeg ikke har set nogle venner i lang tid, så gider jeg ikke dvæle i fortiden. Eller i sådan, der vil jeg gerne snakke om, hvordan har du det nu? Hvad sker der nu? Ja. Jeg er ret god til at deale med det, jeg er i, og tage det seriøst og mærke efter. Og så får jeg ligesom bearbejdet det, og så skal jeg også videre. Og så slippe det ægte. Ja, på en eller anden måde. Okay. Fordi at hvis jeg lader ting fylde og blive ved med at fylde, så æder de mig, simpelthen op. Okay. Altså, hvis folk gør mig ked af det, og jeg ikke på en eller anden måde håndterer det eller dealer med det, så fylder det alt i mig. Ja. Altså, jeg er et sindssygt følsomt væsen. Det er der ret mange, der ikke sådan tror, fordi jeg, du ved, jeg snakker meget, og jeg er sådan udadvendt. Men jeg er også vildt introvert, og har mega meget brug for min egen tid at være og sådan noget. Så jeg har også brug for at deale med de der ting. Ja. Så da du spurgte mig, om jeg ville være med, var jeg egentlig ret hurtigt til også at tænke, men det synes jeg er et fedt emne. Altså fordi, at jeg faktisk ikke har vendt tilbage til den her historie i virkelig mange år. Ja. Og den dukkede ligesom bare op i dit hoved, da jeg skrev, og så tænkte du, det er den. Jeg var sådan, det er den historie, fordi jeg kan huske det så klart. Ja. Og det er også vildt. Ja. Altså sådan det, og det er faktisk på en eller anden måde ret atypisk, fordi jeg plejer at sige, okay, farvel, tak, det har fyldt, det har gjort til den, jeg er, men nu må jeg også tænke fremad. Ja. Og så tænkte jeg, hvis det på en eller anden måde kunne hjælpe nogle andre at lytte til det, eller de kunne genkende nogle ting, så synes jeg også, det er vigtigt, at man får det ud. Det synes jeg jo også. Ellers så ville den her podcast jo virkelig dø rigtig hurtigt. True. Så det er jeg rigtig glad for, at du har sagt ja til at være med og har lyst til at fortælle historien, og jeg er selvfølgelig også bare mega spændt på at høre historien. Altså når du ligesom siger, at du er hurtig til, eller i hvert fald god til at lægge noget bag dig og sige, nu er jeg videre, er det så heller ikke noget, du har snakket med din mand om, for eksempel denne her historie? Ikke i detaljer sådan her, men det er ikke, fordi han ikke, altså jeg har den mest laid back mand i verden, han vil bare være sådan, det er ikke altså du ved, der er ikke noget i det, men jeg er også meget, meget privat. Med alderen og efter jeg fik børn og sådan noget, er det også vigtigt for mig at turde være sårbar. Ja. Det er en af de store udfordringer, jeg skal have over for mig selv, for jeg altid har troet, at jeg skulle være stærk og stærk udadtil, og for mig var sårbarhed lidt en svaghed, og sådan, hvis jeg viste det, så ville folk tro, at jeg var mindre stærk, og det er jo bare altså, så dumt. Er det fordi, du så også gerne vil vise det til dine børn, eller hvad? Altså, hvorfor er det kommet i forbindelse med moderskabet? Jeg tror, det er, fordi jeg er blevet ekstremt sårbar af at blive mor. Altså, sådan, jeg er sådan her, følelserne sidder bare altså, fingerspidserne nu, ikke? Ja, også til dem. Jeg vil gerne vise, at man skal altså, turde være sårbar. Det sker der ingenting med. Det bliver man på ingen måde svag af. Nærmest det modsatte. Og så også for mig selv og i forhold til mit arbejde. Altså, at den på en eller anden måde facade, jeg i mit hoved har troet, jeg skulle have ved at være stærk, har også lavet nogle begrænsninger i forhold til, hvad jeg nok har kunne give, eller hvad jeg nok har tog at vise. Ja. Og det var også derfor, Englemageren, som du selv nævnte min film, var så vigtig for mig, fordi at der ville jeg virkelig gerne have alle de facader, man siger, til at krakalere og bare tåre være i det, og putte de følelser i lavere, som min karakter hed. Og den smerte var bare vigtig for mig at være i. Ja. Det gør mig endnu mere spændt, fordi nu er vi jo vidne til et socialt eksperiment. Som jeg fejler totalt om lidt. Nej. Hvor vi skal prøve at høre, om det er den autentiske, ægte private, Julie, vi har i studiet. Ja. Eller den medietrænede version. Ikke? Præcis. Det må man jo vurdere som lytter til sidst. Ja. Men skal vi ikke starte med lige at kaste os over kærlighedscv'et? Jo. Så Julie, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg bliver nødt til lige at sige, at jeg mistede min storebror, da jeg var 12. Og det tror jeg simpelthen ikke bare knuste mit hjerte, men smadrede det. Ja. Også fordi, i tråd med det, vi lige har talt om, jeg satte mig jo ikke ned og snakkede med en masse mennesker om det. Jeg var bare sådan, okay, det kan jeg overhovedet ikke håndtere. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Han var min klippe, han var mit forbillede, han var alt. Altså bare i korte træk, hvad skete der? Det var en bilulykke, hvor en af hans venner kørte galt. Og han sad på passagersæde. Da jeg fik det ved, gik jeg fuldstændig i chok. Og da jeg ligesom kom ud af det chok, så var mine forældre også i chok, og jeg kan ikke huske den tid rigtigt. Altså jeg er sikker på, at min mor har gjort alt, for at jeg ligesom skulle tale, men jeg var jo tilbage i skole efter en uge, og jeg var altså, fordi nu skulle jeg bare, og jeg kan var huske. Var der ikke noget psykolog og krisehjælp? Nej, det var der ikke, jeg har helt sikkert ikke ville det. Okay. Og jeg kan huske, at jeg gik i 8. og i den alder er børn jo også vilde, og siger jo, hvad de tænker. Ja. Og der var folk, der var sådan, hvorfor går du ikke sort, når du mister din storebror? Ej, og hvis jeg mistede min storebror, så ville jeg begå selvmord og sådan noget. Altså sådan nogle vilde ting, hvor det er klart, så opbygger man jo altså et skjold, ikke? Fordi hvordan fanden skal jeg takle det? Og jeg tror, at det, at man som 12-årig får smadret sit hjerte på den der måde, påvirker jo en i forhold til kærlighed. Ja. Altså, og det er derfor, jeg tror, det er svært med den der forelskelse, fordi der har jo været jeg har været betaget af sindssygt mange mennesker, og jeg har også haft det fantastisk, og sådan, men den der sådan dybe forelskelse har jo også noget at gøre med, hvornår man lukker folk ind. Ja. Og det ved jeg ærligt ikke, hvor mange gange jeg har gjort. Fordi det har været få gange. Meget få gange. Ja. Altså, ægte forelsket, måske 3 gange. Mm. Og er det simpelthen, fordi du har været bange for, at hvis du lukkede folk så meget ind, at du så kunne blive knust på den måde, du gjorde med din storebror? Nej, jeg tror simpelthen bare ikke, at der er nogen, der har kunne leve op til ham. Dengang jeg var yngre, der var ikke nogen, der kunne betyde det, Rasmus betød. Mm, så derfor kunne det kunne godt gøre ondt, men samtidig havde jeg jo altid prøvet noget, der var værre, fordi jeg havde mistet ham. Ja. Det var ikke noget, jeg dengang analyserede mig frem til, men det, når jeg skulle tale om det nu og tænke over det nu, så tænker jeg, at det er grunden. Ja. Fordi jeg havde altid prøvet noget, der var værre. Jeg har også altid været enormt dårlig til at miste, eller gå fra folk, eller sådan. Jeg har altid presset dem, eller sådan prøvet at presse folk væk. Mm. Jeg har altid været så bange for at miste, fordi at det var ligesom det værste, der kunne ske. Ja. Og hvis jeg virkelig lukker folk ind, så er jeg så bange for at miste dem. Altså, og det gælder venner, det gælder familie. Altså, jeg kan huske, da i gymnasiet, sådan noget, hvis min mor havde sagt, hun kom hjem klokken 6, og ikke var hjem klokken 6, så stod jeg ud, dengang var der ikke mobiltelefoner, så stod jeg ude på vejen og ventede, til hun kom. No. Og den der frygt for at miste, har bare siddet så dybt i mig altid. Mm. Det forstår jeg fandme godt. Ja. Hold da op. Sikke en start på spørgsmål 1. Hvor mange kærester har du så haft? Ja, igen, det er jo også et svært spørgsmål. Det kommer fandme an på, hvad man kalder kærester. Mm. Altså, for jeg er sådan en, der altid har været involveret med en eller anden. Altså, jeg har altid haft et eller andet. Men har du kaldt det kærester så? Oh, nej, altså. Nogen har måske kaldt det kærester, hvor jeg ikke helt har kaldt det kærester. Okay. Og sådan. Altså, jeg har aldrig haft... Lige det, jeg har haft mange problemer i mit liv. Men jeg har aldrig haft et problem lige med det modsat køn på det der plan. Det er sådan en, men det er også, fordi jeg er sådan rimelig livet af posen. Altså, det har jeg altid været. Jeg tror, at sådan ægte kærester, hvor jeg sådan har boet med dem, og det er nok 4, tænker jeg. Og så har der været alle de der sjove, små flings on the side. Undskyld, hvis jeg har nogen, der ikke... Der tænkte, var jeg en fling? Ej, jeg må være en af de 4 rigtige. Tænker 20 mænd derude lige nu. No comments. Ja. Ej, jeg kan lige fortælle en lille sidebemærkning, jeg bare lige husker i dette øjeblik. Men bare sådan en virkelig random ting er, at jeg for mange år siden bor i New York og er ude at spise med min familie, og vi falder i snak med nogle, de spørger, om vi er fra Danmark, og de kan høre vores sprog, et eller andet, nogle unge mænd, mega flotte unge mænd. Og de siger så til mig, ej, det er sjovt, I fra Danmark, jeg dater en fra Danmark. Og så er jeg sådan, nå, sjovt og sådan noget, tillykke-agtigt. Og snakker, og han virker mega cool og mega sød, og så siger han, hun er skuespillerinde, måske kender du hende? Ej, det er sjovt. Og så siger jeg, nå, vis, hvad hedder hun? Og så siger han dit navn på en eller anden accent, jeg ikke engang husker, hvor han kommer fra, og viser mig et billede af dig. Og så er jeg sådan, ja, hende kender jeg da godt. Ej, altså, det er sjovt. Fra film. Og så er han sådan, hun er så vidunderlig, jeg er så forelsket, hende vil jeg gerne være kærester med. Tør jeg spørge, hvad han hed? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke engang huske, hvad land han var fra. Ej, jeg kan det bare er huske, sjovt. Da jeg ligesom inviterede dig herind, så kom jeg i tanke om, gud, jeg mødte da engang en mand i New York, der sagde, han var, gerne ville være kærester med dig. Og måske datede dig lidt. Altså, det giver ikke sjovt. Det er fandme sjovt, og det kan jo godt passe. Jeg har boet 6 år i LA, og der er datet jeg. Så det kan sagtens, passe. Men er det ikke sjovt? Det er fandme sjovt. Det er meget random. Ja, det er det virkelig. Nå, hvor mange gange har du slået op med nogen, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg tror, jeg har været skyld i, at vi er gået fra hinanden. Altså, bevidst skyld i det alle gangene. Nå, okay. Sindssygt. Hvorfor det? Fordi jeg er sådan en... på godt og ondt, en fighter. Altså, jeg kæmper for ting til, du ikke kan vride med. Jeg går ikke bare, hvis det ligesom bliver hårdt. Men jeg er også, som jeg sagde, enormt bange for at miste, så det er enormt svært for mig at tage det skridt der. Ja. Så jeg har enten selv gået, eller simpelthen altså, presset det bevidst. Hvis jeg har lukket dem ind, og de har betydet noget, så det der med at skubbe dem ud, det kunne jeg ikke finde ud af. Og så var det nemmere at ubevidst skabe nogle ting, der, altså, hvor jeg vidste, det så ville gå i stykker. Ja. Så den er nok sådan mostly on me, men 50-50 sådan i real life, ikke? Ja, okay. Helt klart. Og hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Jamen det er jo, og det var faktisk derfor, jeg kom med den historie med min storebror til at starte. Det er fandme svært at sige, fordi at jeg jo nok på en eller anden måde har haft et knust hjerte igennem alt. Ja. Så det har bare været knust. Mm. Når jeg har haft kærester, har jeg på en eller anden måde prøvet at lappe det. Ja. Og når det så gik i stykker, blev det helt reddet op, og blev jeg fuldstændig ulykkelig. Men jeg har også været ret hurtig til at sige, jamen så fuck det. Altså sådan, nu skal jeg kræfte dem videre, de skal ikke få mig ned med nakken. Eller sådan. Og der kan jeg se i forhold til andre mennesker, at der er nok helet hurtigere. Altså jeg crasher fuldstændig sindssygt, og jeg lader mig selv komme ned i det største, sorteste, mest noget drægtige hul. Ja. Men så går der heller ikke særlig lang tid, og så er jeg videre. Og det tror jeg, hvis jeg sådan skal psykoanalysere mig selv, at på grund af, at jeg oplevede det, jeg gjorde, da jeg var 12. At det simpelthen bare har sat så dybe spor i mig. Så der har aldrig været noget, der kunne være lige så slemt. Hmm. Jeg føler nogle gange, at hvis du har en hjertesorg, som du ikke har bearbejdet, så bliver du forelsket i en ny, og så bliver du kærester med, får du en eller anden rebound-person, mm. og så slår I måske også op, så kan det være, at du har sådan lidt dobbelt kærestesorg. Altså, helt så er det vildt. Som om, du sådan også sørger over ham, du ikke rigtig noget at sørge over lige først. Præcis. Er det sådan lidt som om, at alle dine kærestesorger har været en forlængelse af sorgen over din storebror? Ja. Er det sådan, så er jeg så tilbage i den store sorg, ja. Kombineret nu med denne nye sorg? Ja, jeg tror, jeg sådan, når jeg har de sådan store af dem, ikke? Altså når vi er gået fra hinanden, det har jo været som at blive, altså jeg har ikke kunnet få luft, jeg har ikke kunnet, jeg har tabt mig sindssygt, altså jeg er gået fuldstændig. Mm. Men så på en uge har jeg nærmest også kunne forvente det. Ja. Altså hvor jeg crashede, altså jeg kunne ingenting. Nej. Ingenting. Og det har også været for stort, altså hvis man skal sige, i hvert fald i forhold til mig, i forhold til hvor jeg var, for jeg var jo færdig med det. Altså, ja. Vi skulle ikke være sammen, mm. og det kunne jeg rationelt jo godt forstå. Men fordi, at som du siger, det ribbede op i det gamle sår, så blev det sådan en gigantisk crash. Men så vidste jeg også på en eller anden måde, hvordan jeg hurtigt kom op igen, og så har jeg bare haft været så heldig, så jeg har haft nogle virkelig, virkelig tætte, gode venner, som har kunne gribe mig i det og lytte, og altså for det fyldte jo alt. Ja. Troede du nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, sindssygt. Men det har jeg også gjort i de mindre flinks, når man er gået fra hinanden. Jeg er enormt dårlig til relationer, der betyder noget. Og det har nogle af de her, nu kalder vi dem flinks, men dem jeg ikke kalder kærester, men sådan, de har også, der er også nogle af dem, der har betydet noget. Eller da man gik i gymnasiet, og, eller i sådan start-20'erne. Eller sådan, der har været folk, der har betydet noget, hvor det den ene eller anden grund ikke er gået, eller jeg er blevet såret. Man kan også bare have forestillet sig et helt liv med en person efter første date, lige og præcis. Så gør det bare psykopat ondt, når man ikke får den anden date lige allerede præcis. Der. Ikke? Lige præcis. Er du blevet glad igen? Monster, i forhold til kærligheden i hvert fald. Ja. Og det er jo også en ret vild ting, men det har jeg også, når jeg har hørt nogle af dine andre podcasts, så har jeg også tænkt over det der sådan, det er jo også sindssygt privilegeret, og det kan jo du også selv har sagt, men det der med, at man er, altså jeg er endt med min person. Ja. Overhovedet ikke i tvivl om. Mm-hmm. Og jeg har også prøvet at skubbe Gustav væk. Altså, jeg har også sat ham på alle mulige. Har du det? Ja, det har jeg. Det var for godt på en eller anden måde. Og da jeg var yngre, troede jeg ikke på, at jeg havde nok fortjent det, eller at tingene kunne være gode. Mm. Så jeg har virkelig prøvet ham, og prøvet at se, om jeg ikke kunne skubbe ham væk. Men han er bare så vild. Altså, og sådan en rock, der bare sådan, du kan bare prøve. Altså, jeg har jo sagt det, og været sådan, jeg ved ikke, om det her kan, og vi kan ikke, og det går ikke. Hvor han bare sådan, jamen, jeg står lige her. Jeg er bare lige her. Han er aldrig blevet skræmt af det. Han har aldrig sagt, nej. Nu tager du dig sammen, du skal ikke skubbe mig væk. Nej, aldrig. Vi er virkelig modsætninger. Mm. Han er bare rolig, og så har han forældre, der har været sammen i, du ved, 50 år. Og jeg tror bare, han synes, at jeg er dejlig og sej, og vi skal være sammen. Og det har han ligesom sagt til mig, vi skal. Så det er ikke et spørgsmål, at vi ikke skal. Og så kan jeg stå, som han er 2 meter høj, som den der lille, og hiver mit ene buksben og sige, du skal også prøve, det er overhovedet ikke rigtigt, og vi kan overhovedet ikke, og sådan noget. Ja, han ved bare. I er sammen for alt ja. Ja. Fuck, hvor dejligt. Og jeg tror også, fordi vi nu har klaret det, vi har klaret. Jeg har boet 3 år i LA, mens før vi fik børn, men da vi var kærester. Altså, hvis vi skulle være gået i stykker, så tænker jeg, at vi var gået i stykker der. Føler du så, at I er kommet ud på den anden side, at de, du ved, altså man kan godt føle, synes jeg, nogle gange i livet, at man er et sted, hvor det er sådan, det er sådan lidt en shaky periode, her kunne det gå begge veje. Altså føler du, at I er kommet over de der nøjeren tidspunkter, og er sådan et stabilt godt sted, eller er det altid sådan i udvikling? Altså jeg tror altid, og håber altid, det vil være i udvikling, men jeg føler virkelig, det kan være godt at sige noget andet, men jeg føler virkelig, at vi er et stabilt sted. Altså jeg føler, at for mig var vores sværeste år faktisk det år, vi blev gift. Ja. Nok fordi jeg altid har været sådan lidt den der free spirit, og elsker mænd, og har altid haft det skide sjovt, og har været ude og blablabla og sådan noget. Og det var ikke, fordi jeg havde lyst til andre på den der måde, men tanken om at være gift. Altså selv den dag i dag, vi har været gift i, som du sagde, 9-10 år, ikke? Sammen i 12. Altså sådan, jeg vil ikke andre end Gustav. Mm. Men jeg har stadig svært at sige, det er min mand. Det lyder simpelthen så, det er slet ikke mig. Altså jeg kan bedre lige sige, det er min kæreste. Selvom jeg gerne vil være gift med ham. Altså jeg elsker at være gift med ham. Men jeg tror, der er noget i det billede, jeg havde af mig selv, der ikke passede til at være en, at være en kone. Det var heller ikke noget pænt ord for kone. Nej, det er der ikke. Hustru er sådan virkelig gammelt. Ja, og wife er meget sej, men det er også bare sådan et påtaget, altså sådan et poppet at gå og sige. Det går ikke i Danmark. Nej. Ikke på samme måde. Nej. Det var vores sværeste år, tror jeg, derefter vi blev gift, fordi jeg simpelthen ikke var god til at takle det, og måtte snakke med professionelle om det, og var meget ærlig. Altså, jeg har altid været meget ærlig omkring det overfor Gustav, og han var bare igen, bare sej, og sådan, prøv, vi har sagt ja, selvfølgelig, klar vi den. Men snak med dem, du skal snakke med, og do your thing. Jeg er lige her. Og det var bare, når man kigger i bagspejlet, den eneste rigtige måde at håndtere det på. Fordi var han gået i panik, så havde jeg bare skubbet ham væk. Mm. Selvom at det var min største frygt i verden at miste ham, så havde det været mit, du ved, på en eller anden måde beskyttelse for mig selv, det var at skubbe ham væk. Ja. Fordi det er jo sådan, jeg mister alligevel dem, jeg elsker-agtigt. Var det så ved at snakke med folk, at du kom over den der frygt og følelse? Ja, jeg snakkede med en professionel, og det var ligesom hende, der hjalp mig igennem den følelse. Ja. Og så Gustavs, altså det der med at mærke, okay, Julie, det er din person. Mm. Altså han står der. Ja. Og det tror jeg, at den ro, jeg har haft brug for, trygheden i, at vide, at der er et menneske, der har mig, som jeg ikke kommer til at miste. Din hjerne har svært ved at skelne mellem afvisning og død. Og ifølge DR3 er det en af grundene til, at smerten ved kærestesorg kan føles så ekstremt voldsom. Mennesket er et socialt væsen, der historisk set altid har haft brug for sin flok for at overleve. Hvis du blev udstødt og var alene, var risikoen for at dø enorm. Og så meget har hjernen bare ikke udviklet sig siden stenalderen, desværre. Skal vi ikke gå i gang med din historie? Jo. Vil du ikke tage os tilbage til, hvor du synes, at den begynder? Jeg var vist 5-26 eller sådan noget, og jeg havde det så grineren. Jeg havde været single i et lille år eller sådan noget, fra et langt forhold, hvor vi havde boet sammen, som havde været meget alt muligt up and down. Og jeg havde det virkelig grineren. Ja. Altså, jeg datede løs, og jeg synes bare, livet var en freaking fest. Mm. Og så var jeg i byen, og så står der den her virkelig smukke mand. Jeg vidste godt, hvem han var. Men jeg har altid tænkt, at han var sådan lidt for sådan pretty boy til mig. Altså sådan, jeg kan godt lide folk, der har nogen. Altså, jeg kan godt lide smukke, men slet ikke det. Men sådan, jeg kan godt lide folk, der har et eller andet lidt skævt. Lidt eller sådan, ja, et eller andet. Ja. Altså, jeg var sådan, det er sgu for, det er for perfekt på en eller anden måde. Mm. Og så kom han over, og så var han sådan, vi skal ud og spise. Var jeg sådan, ej, det skal vi ikke. Men det er super sødt, du spørger os om, det skal vi ikke. Og så var han bare, at den der selvtillid, han bare var han sådan, det skal vi. Så siger jeg, jeg skal ikke ud. Jeg var meget i vælten lige der. Jeg var sådan, vi skal ikke ud og spise. Jeg skal ikke sidde et eller andet sted med dig og være. Altså sådan, og han sådan, okay, jeg kommer hjem til dig, og blå, kan du på tirsdag? Og så var jeg bare sådan, okay, det er meget, det er sgu, altså rimelig ballsy det der. Og så, kendte du ham overhovedet? Altså, ja, jeg kendte ham godt. Sammen? Nej, vi har aldrig snakket sammen. Jeg vidste godt, hvem han var. Du vidste, hvem han var fra sådan, du ved, fra fælles bekendte og fordi byen han og ting. Ja. Var virkelig, virkelig pænt, så jeg tror, han var bare sådan en, man vidste godt, hvem var-agtig. Men jeg, som sagt, havde aldrig skænket det en tanke, at vi ville skulle være sammen. Han må have fået mit nummer eller et eller andet, for så kan jeg huske, han sms'ede, jeg kommer på tirsdag 19:30 eller et eller andet. Ikke? Og henter dig? Nej, han kom hjem til mig. Han var sådan, jeg kommer hjem til dig, og så laver jeg mad, og så jeg sørger for det hele. Du skal ikke sørge for noget, for jeg var sådan, jeg kan ikke lave mad, du skal ikke komme hjem til mig. Og han sådan, jeg kommer hjem og ordner det hele, du skal ikke tænke på noget. Nej, og der var et eller andet i mig, der var sådan, okay, det var ikke et spørgsmål, vi skulle, det skulle vi. Altså, det, var sådan, det lyder som en romantisk komedie med Ryan Gosling. Det gør, og det bliver kun værre. og så står han, så kommer han hjem, kan jeg huske, med sådan en, ringer han på, med sådan en kæmpe blå IKEA-brus. Og så var sådan, altså, hvad er det, du har med? Så siger han, prøv at vi ved begge to godt, jeg kommer til at sove. Og jeg var bare mundlam. Jeg var sådan, nej, det gør vi. Hvad fuck snakker du om? Agtigt. Og det var ikke det på sådan en, jeg skal knalde dig. Det var slet ikke på sådan en, det var bare på sådan en, jeg kan ikke forklare det, men han havde så meget selvtillid. Og det handlede egentlig ikke om sex, eller om det var det. Mm. Det var mere den der ro i, vi to skal noget. Ja. Som var vild. Og så hæv han ellers, om det er så anti-mig det her den dag i dag, men dengang synes jeg åbenbart, det var fedt. Han hæv bare alt op af sådan noget, alt fra sådan sushi til en eller anden, altså nærmest bøf til, altså der var alt i den der pose, fordi nå, han vidste jo ikke, buffet? Hvad jeg kunne lide. Så han havde bare sådan, altså du ved, what? Og så gik han bare i gang med at lave mad. Og det er lige mig vin, til gengæld. Og så havde vi bare den sjoveste aften. Altså den sjoveste freaking aften, hvor vi endte med at kysse, ikke mere faktisk, hvor han sov der, men der var ikke noget knalleri, sådan noget. Vi havde det bare så grineren. Ja. Altså, og jeg var bare sådan, okay, hvem er ham der? Altså, ham har jeg virkelig læst. Der er meget mere i ham der, end bare en eller anden pretty boy. han var så altså, inspirerende og vild og interessant. Og, altså, sådan. Og så i løbet af den aften, det var jo så en tirsdag, får vi så også lige bestilt flybilletter til Barcelona om fredagen. Nej. Og det er lige mig. Altså sådan noget spontan. Ja. Vi kører bare. Let's go. Ja. Det, der kunne du ikke, altså specielt dengang, før børn og sådan noget. Der, jeg har altid været meget sådan i min følelsesvold. Får jeg en eller anden idé, så let's go. Ja. Ikke? På godt og ondt. Og vi havde det igen. Vi havde det bare grineren. Vi havde det ægte grineren. Og jeg ender med at tegne, jeg tegner vel lovligt, en ting på hans arm, som han så fik tatoveret. Og sådan. Altså vi havde det. Men det var bare sjovt. Og jeg ringer så undervejs hjem til min mor og sådan, det kommer til at lyde mere alt det her. Men gider du lige få lavet en ekstra nøgle, fordi ja, jeg har mødt en, og han flytter ind på mandag. Så han flyttede simpelthen ind. Da vi kom hjem fra Barcelona. Det er sygt. Så på en uge... Under en uge. På under en uge, der møder du ham. Er på første date. I sover sammen. I bestiller en rejse til Barcelona. I tager afsted, og han flytter ind. Ja, vi var ikke fra hinanden fra den tid, så han kom... Nej, det var, hvor er det var helt vanvittigt. Tænker du, du er forelsket på det her tidspunkt allerede? Ja, ja. Jeg tænker, at han bare havde... Altså totalt... Farvet benene væk under. Fuldstændig. Ja. Og jeg når jo ikke at tænke. Altså, det, altså han... af typen, der havde bare udset som mig, og det er jo det, jeg så fandt ud af, han er så sindssygt dygtig til, og læst hende der, hun er, altså, det skal, vi skal bare gå all in. Det, altså, og det gjorde vi så. Altså, blev I kærester, sagde I ligesom? Ja, ja, vi var fuldstændig. Altså vi med var, det samme? Ja, fuldt, der var slet ikke, og man kan jo godt mærke, at folk var sådan et, hvem hvad var det? Sagde dine og venner? Jamen, mine venner kender også mig. Altså, de ved jo godt, at når jeg sætter mig et eller andet for, eller gør noget, så går jeg ret all in. Altså, men jeg tror, de var alt forvirret, fordi de jo ikke rigtig havde hørt om ham før, så de tænkte, what? Og så var vi jo bare i det, og så blev det jo også meget sådan familiært med, at min mor, der var alene på det tidspunkt, og hans far, der også var alene på det tidspunkt, ikke fordi de på nogen måde var sammen, men vi fire, de blev ligesom også venner, og vi fire kunne rejse sammen, vi var på ski sammen, og vi var, altså, vi kunne alt på en eller anden måde. Og så var der en lang periode, hvor vi bare havde det fedt. Altså, vi rejste, og vi lavede nogle vilde ting, og vi rejste og oplevede alle mulige ting rundt omkring i verden. Og jeg kan godt se nu, at han jo var så dygtig til at læse mig, så i den periode var han den, han kunne se, jeg havde brug for at gerne ville være. Det lyder jo uhyggeligt. Ja, og nu skal jeg jo ikke gøre det ham til... Det lyder sådan lidt Tindler-Swindler-agtigt. Ja, og det, jeg tror på ingen måde, at han er psykopat eller noget som helst, men jeg tror, at han er typen, der enormt godt kunne lide det billede af, hvem jeg var og hvad jeg kunne. Ja. Og det betød måske lidt mere for ham, end hvad jeg i realiteten rigtig var inde i. Mm. Altså glansbilledet var rigtig vigtigt for ham, tror jeg. Ja. Og derfor var det så vigtigt, så han blev... Men jeg vil sige, det tror jeg, alle kender det der med, at når du går ind i en relation, så bliver du til den, som den, du er forelsket i, du forestiller dig, at den godt vil have. Lige præcis. Altså, det kender jeg i hvert fald selv også rigtig meget, at sådan, den der starttid, hvor man står op før den anden, og lige ligger lidt let make-up, og vågner med børstede tænder og god ånde, og at man ser igennem fingre med alt, og er så laissez-faire, casual og uoptight på alle måder, fordi man tænker, det er det, han gerne vil have. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan man jo ikke holde sit jeg tilbage længere. Nej. Og så bliver man mere og mere sig selv, ikke? Og så forhåbentlig så kan man så alligevel godt lide hinanden, selvom man bliver mere sig selv, ikke? Jo. Men det lyder som om, det er en lidt ekstrem udgave. Det er det også, vil jeg sige. Uden at jeg, altså, det var jo også min skyld. Jeg gik jo også med på den, eller hvad man siger. Men det sjove er jo, at det, han har troet, jeg ville have, som jeg blev vildt betaget af, er slet ikke det, jeg gerne vil have. For jeg er meget mere til den der nære relation, hvor jeg faktisk kender folk, og man mærker efter, at man er tryg, end den der overfladiske, vi er super perfekte udadtil, det kører, vi er hurtige. Altså, jeg elsker, at vi gjorde alle de der ting, og det var så spontant, men alt den der kerne, kærlighed, tryghed, tror jeg ikke, vi nødvendigvis fandt. Og der var aldrig tid til at mærke efter. Hvorfor? Altså, havde I ikke samtalerne om følelser? Jo, men jeg tror altid, de bare var... Altså, været store, og han har kunne forstå, hvad han skulle sige for, at så kørte det bare. Og vi lavede altid ting. Der var altid folk, vi var altid ude med folk, vi havde det altid grineren. Vi havde bare fart på. Ja. Og jeg elsker, at der sker ting, men jeg har også mega meget brug for at trække stikket og bare være. Og jeg har nok meget mere brug for roen i den, jeg er sammen med. Jeg er meget what you see is what you get. Altså, jeg er ikke typen, for eksempel, når du... Jeg ville faktisk nogle gange ønske, at jeg havde været mere den type, du lige har beskrevet, men man lige går op og tager en let make-up og sådan noget. Det kan, jeg kan slet ikke finde ud af sådan noget. Jeg er altid bare sådan et... Jeg er jo, som jeg er. Og det er der sikkert, helt sikkert også folk, der har vågnet en morgen og tænkt, oh my god, og så er de løbet. Ej, men dog. Men, altså, forstår mig ret. Jeg sådan, så på den måde var vi... bare et sindssygt dårligt match, men vi havde ikke tid til at stoppe op, fordi det gik så stærkt. Kan du huske, hvornår du ligesom får følelsen af, nu skifter det fra, at det bare er fucking dejligt, og du er mega forelsket og være et vidunderligt menneske, til at det begynder lige så stille at være sådan, ej, det her er da lidt mærkeligt, eller det her mangler jeg, eller her har jeg det ikke godt. Det sidste år eller sådan noget, der begyndte jeg virkelig at være opmærksom på, hvordan vi havde det, når vi var derhjemme, hvor det ikke var særlig fedt. Og så udad til, hvor meget jeg synes, han kunne blive en kameleon, der bare blev den. Altså han var så dygtig til at læse folk. Ikke fordi jeg ikke siger, at han er det, men han kunne hive den del frem af sig selv, som... Ja, som han kunne læse det, menneske havde på en eller anden måde brug for, eller synes var fed. Så ja. Alle synes jo bare, han var fed. Og jeg blev mere og mere irriteret, så jeg blev mindre og mindre fed. Og det er det, jeg mener med, jeg tror på ingen måde, han er et dårligt menneske. Det tror jeg virkelig ikke, han er. Men jeg tror, vi var sindssygt dårlige for hinanden. Ja. Fordi han fik ikke den side frem i mig, der var fed eller byggede mig op. Jeg blev mere og mere sur. Og hver gang han grinte på en vis måde, kunne jeg høre det. Jeg synes, det var falsk. Og jeg blev så irriteret. Ja. Så jeg kunne huske nogle aftener, hvor vi sad hjemme hos venner, hvor jeg bare var alt i mig bare sådan... Jeg så var knyttet hen, og var bare sådan, du er så fucking irriterende. Det er også det værste, at sidde sammen med venner, og være pisseirriteret på sin kæreste. Jamen, det er det. Og han bare sad og grinte, og var charmerende, og alle var sådan, og jeg var bare sådan, du er så ej, for noget. Og man kan ikke engang forklare det, fordi, altså sådan, ja, jeg er rigtig sur på ham, fordi han sidder og griner. Ja, jamen, det er altså det. Sådan, du ved, du kan ikke, nej. Du kan ikke sige det, altså, du ved bare, det, sådan, det bunder i så mange ting, som er så meget dybere end det her, men det er det der grin, der har præcis. Aktiveret det nu. Det er på en eller anden måde for sådan abstrakt til, at jeg kan forklare det til hverken ham eller de andre gæster. Så jamen, nu skal jeg bare sidde her og holde med. Og vi var jo blevet så infiltreret i, infiltreret i hinandens verdener. Altså sådan, alle mine venner var hans venner. Og sådan, altså, fordi vi jo bare så gode til at gå ud og have det sjovt i starten. Ikke? Så alle jo bare, vi var bare et grineren par. Ja. Så jeg havde lukket ham ind i alt. Har I haft samtaler, hvor at I har snakket om, I har det dårligt, eller at du har sagt nogle af de her... Altså, kommer det her som den første gang, du siger noget til ham om, hvordan du har det? Eller har det været en løbende samtale? Ej, det har helt sikkert været en løbende samtale, for jeg er meget... Altså, jeg siger også nogle gange for hurtigt, hvordan jeg har det. Så jeg kan godt huske, vi var i sommerhus med nogle venner, og lå ind i sengen, og jeg bare var sådan, der er noget galt. Altså, vi har det jo ikke godt, der er noget galt. Han var sådan, nej, det er bare lige en altså, sådan, han farede det lidt bare væk. Og jeg blev ved med at være sådan, der er noget galt. Og jeg blev mere og mere bitter jo. Når du sagde, der var noget galt, ja, vi har det jo ikke godt. Hvad var det så, du mente med det? Hvorfor synes du ikke, I havde det godt? Fordi jeg ikke synes, vi var glade. Jeg synes, vi var glade, når vi var ude med andre, men jeg følte ikke, at kernen var der. Jeg følte ikke, at vi var der med hinanden. Altså, jeg tror i bund og grund ikke, jeg følte, at vi elskede hinanden. Okay. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror ikke, jeg følte mig elsket. Jeg tror, jeg følte mig sindssygt usikker. Ja. Fordi jeg følte på en eller anden måde, begyndte jeg jo, at jeg bare havde været en eller anden galionsfigur, der passede rigtig godt ind. Ja. Der, hvor han var lige nu. Er sådan en muse i fortællingen. Ja. Ja, hvor han ikke i virkeligheden ikke kendte dig. Ja, eller så mig. Ja. Jeg kunne slet ikke være i tanken om, at vi ikke skulle være sammen. Og man kan sige, alle de gode ting og de sjove ting, vi har lavet og sådan noget, har jo været også, fordi den side havde vi jo også, der var sjov og god. Men den dybe, altså det, der er skræmmende, er, at vi talte jo også, fordi vi var sammen så længe, vi talte jo også om børn, vi talte om alt og sådan noget. Og, altså, shit, mand, jeg er glad for, at vi ikke fik børn. Det er ikke, fordi jeg tror, han er et dårligt menneske. Han er blevet far siden, og jeg tror, han er en fantastisk far. Men jeg tror bare, vi virkelig ikke var rigtige for hinanden, fordi han slet ikke kendte mig, han slet ikke så det, jeg i realiteten havde brug for. Prøvede du ligesom at fortælle ham, hvad du havde brug for, eller sådan vise ham den den dybde, som du også har, eller den kerne, som du gerne vil have, han kendte? Ja, men det kunne han ikke håndtere. Altså, det var ikke den Julie, han, tror jeg, følte, han havde købt ind i, eller var interesseret i, eller sådan. Det var han ikke på det tidspunkt overhovedet til, at vi skulle sidde og tale dybt, eller jeg skulle være sårbar, eller sådan. Mm. Når jeg går ind i noget, går jeg så meget ind i det, så det bliver alt. Så det var ikke et spørgsmål for mig, at vi ikke skulle være sammen. Mm. Men jeg kan huske den der ene virkelig skilsættende aften, hvor min veninde, ja, det må have været hendes 30 års, 29 år, som den slut 20'erne, fødselsdag, hvor, at det var min bedste veninde, at jeg simpelthen synes, han var så rædselsfuld. Altså hvor alt, hvad han sagde, jeg synes bare, han var så falsk. Og jeg kunne slet ikke være i det. Og der blev jeg så nederen. Hvad var det, der skete? Hvorfor synes du, han var så falsk? Jamen, det var, fordi han havde, der var sådan en grin, han kunne sætte på. Det var jo, fordi der var noget galt hos os, og så projekterede jeg det over på ham, ikke? Men jeg kan ligesom huske, at det var den aften, hvor jeg var sådan, det her, det, jeg må ud, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Der var det som om, at hele min verden blev oversvømmet, og jeg ikke, altså jeg var ved at drukne. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. For jeg kunne slet ikke overskue konsekvenserne af, at vi ikke var sammen, fordi at vi jo var alt sammen. Mm. Så jeg følte, jeg ville drukne. Altså jeg kunne slet ikke. Der er sådan en parkeringskælder under mit træningscenter. Og der kørte jeg ud, og så sad jeg bare i bilen, og så brød jeg fuldstændig sammen. Altså det var som om, at jeg bare ægte druknede. Jeg kunne slet ikke, jeg kunne ikke få vejret, og jeg vidste bare, vi skulle ikke være sammen. Men jeg kunne ikke sige, at vi ikke skulle være sammen, fordi nu havde jeg jo lukket ham ind. Altså nu havde jeg jo sagt, at vi skulle være sammen. Og det var også bare sådan en failure at skulle være, altså give op. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg kan ikke finde ud af at give op. Altså sådan det der med ens bedste ven, ens alt, ens. Ja. Altså det bliver det jo, når man er et menneske, man er sammen med hver dag. At miste det, det betyder bare for meget for mig, når jeg lukker folk derind, fordi jeg ikke lukker så mange derind. Ja. Så tanken om at miste det, så kunne jeg jo ikke leve. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Altså, så jeg brød fuldstændig sammen og ringede til ham, og var sådan, hvad skal vi gøre, og hvordan klarer vi det? Og han var sådan, ja, klarer vi det. Og tog det rimelig let, kan jeg huske. Han forstod ikke alvoren i det. Altså overhovedet ikke. Og jeg kan huske, jeg var sådan, hvordan kan du, altså, jeg tror godt, han forstod alvoren. Jeg tror ikke, han gad. Jeg tror, han har helt sikkert, han har været videre der. Han har tænkt, den skal bare slutte spændende med. Så, men i stedet for at sige det, så var det nemmere bare at være sådan, ej, Julie, vi klarer den, du skal slet ikke, og jeg er lige her, og jeg elsker. Altså sådan. Ja. Og så velskabende det, at jeg dagen efter skulle på sådan et spa-ophold med min mor i Ystad. Ja. Og hun henter mig om morgenen, og jeg kan huske, hele min krop var sådan, selvom jeg elskede sådan nogle ture med min mor, hele min krop var sådan, jeg kan ikke tage afsted. Men jeg gjorde det, fordi det var min mor, og det skulle vi også, og rationelt, selvfølgelig skulle jeg det. Og så kan jeg bare huske, vi sidder der i bilen, og vi kører på motorvejen. Jeg kan huske det der skilt, der er, hvor der står sidste exit i Danmark. Og jeg kan bare huske, jeg var sådan, det er meget dramatisk, men jeg var sådan, okay, nu slutter. Nu siger jeg farvel til det liv. Selvom at det jo ikke havde noget med ham at gøre, så var det sådan, det skilt der, stadig når jeg kører forbi det skilt, kan jeg huske den følelse af at sidde der og se det, og være sådan, hvis jeg fortsætter nu, så går vi fra, altså så har jeg ikke en kæreste, når jeg kommer hjem, selvom det var en nat. Sygt. Ja, det var, jeg var fuldstændig sikker. Og så havde min mor og jeg jo ikke en særlig hyggelig tur. Desværre, fordi at jeg jo var på telefonen hele tiden og var fuldstændig ulykkelig. Og jeg, som jeg også startede med at sige, jeg kan ikke slippe på ting. Mm. Så sådan, hvis jeg får den her tanke, bliver nødt til at rykke på den. Så jeg skrev jo til ham hele tiden, og jeg ringede, og han ringede. Og han var sådan, Julie, vi tager den i morgen, når du kommer hjem. Og jeg var sådan, bare fortæl mig, hvad der kommer til at ske. Og vi må, altså. Ja. Og min mor var også sådan, Julie, du kan ikke gøre noget nu. Du må simpelthen bare lige, I tager den, når du kommer hjem. Vær i det. Og det kunne jeg ikke. Mm. Det og kan så, man jo ikke. Nej. Og så kommer jeg hjem, og så havde han pakket taskerne. Shit. Og så havde vi sådan en, igen, det er meget dramatisk, det er virkelig en dårlig romantisk komedie. Så sad vi, kan jeg huske, jeg kom hjem den formiddagen, og vi jeg kan huske, om det var whisky eller sådan noget. Det var sådan helt dramatisk. Vi sad sådan noget, drak sådan noget whisky og snakkede, og jeg var stoppet med at ryge, men sådan, vi røg cigaretter og sådan. Altså, det var så, men det var ikke, som jeg ville forestille mig, hvis jeg skulle have sagt, hvordan det ville ende, sådan noget med at kaste med ting og sådan. Mm. Det var bare sådan, vi græd og græd og græd. Og jeg kunne huske, at jeg bare vidste, det var slut. Altså, jeg synes nogle gange, at man i de der slå op samtaler, at det kan være sådan, både sådan forløsende, men det kan også være sådan rigtig trist, fordi at nogle gange, når man netop snakker så hudløst ærligt i 6 timer, og man ikke længere har noget at miste, fordi man ved, man går fra hinanden, så er det der, at man faktisk mærker hinandens kerne eller hinandens inderlighed, og det, man har sådan længtes efter så meget og prøvet at finde ind til hinanden og følt, at man er glidet væk fra, og alt er blevet dårligt og uinderligt og uautentisk på en eller anden måde. Og så i breakup-samtalen, så bliver det det mest intense, lidenskabelige, inderlige. Og så er man sådan, det var jo det her, vi skulle. Lige hvorfor præcis. Kunne vi ikke det, da vi var sammen? Ja. Det var du fuldstændig ret i. Og så kan jeg også bare huske sådan følelsen af, at jeg følte, at han var bare... Altså, det var så nemt for ham, følte jeg. Altså, han var ked af det i den der samtale, men så var han også bare... Og det kan jeg bare huske, gjorde så ondt. Hvem vi gifter os med, afhænger af social status, uddannelse og indkomst. Vi finder simpelthen nogen, der ligner os selv. Det viser forskning fra Aarhus Universitet ifølge videnskab.dk, og tendensen kaldes homogami. I mere end 4 ud af 10 ægteskaber i Danmark har begge parter samme sociale status i samfundet. Størstedelen af piger vokser op og ligner deres mor, når det kommer til social status og uddannelsesniveau, og drenge gør det samme med deres far. Det sjove er så, at pigerne til gengæld finder drenge, der matcher deres far, når de skal giftes. Og drengene finder tilsvarende piger, der matcher deres mor. Altså, så endte det jo med efter x antal timer, mange timer, at han jo gik. Og så skulle jeg til middag hos min far. Jeg tror, jeg nærmest blækkede ud. Og så kom jeg gående over til min far, og havde ikke sagt noget eller gjort noget. Og så åbner min far døren, og min far og jeg har ikke, i hvert fald havde vi ikke på det tidspunkt, sådan et... vi elsker hinanden, men vi er ikke dem, der sådan snakker store følelser og sådan noget. Og så kom jeg ind og så min far, og det sekund, jeg så ham, forsvandt benene bare, så jeg faldt ind i hans lejlighed. Nej. Jo. Og han blev så, altså fuldstændig, hvad sker der? Hvad? Om det er fordi, vi går fra hinanden, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og jeg kan klare det, og jeg var fuldstændig. Og så var min far så sej, så var han sådan, det klarer vi. Og så gik han bare i... den næste uge er sådan en stor blø af mig, der går ture på kastellet med mine venner, og jeg snakkede jo ikke om andet. Altså, jeg tænker bare, ej, hvor må de have været træt af mig. Ej, hvor må de... Altså, jeg kunne ikke snakke om andet. Jeg analyserede, og jeg var... Og jeg kunne slet ikke, og hvordan... Og jeg, altså, vi snakkede og snakkede og snakkede og snakkede og snakkede og snakkede. Du snakkede og snakkede. Ja, om det her, ikke? Og heldigvis havde jeg, og har jeg gode venner, så de kunne tage lidt tur nu, måske. Det er jo det, man gør, når man er gode venner. Sådan er det. Og så i løbet af den uge, fordi så havde han jo været og hente sine ting, og fordi så var jeg også bare sådan, vi er færdige, du skal ud. Ud. Jeg skal ikke være i dine ting, kom og hente dine ting. Og så var min far så sej, så var min far hjalp mig med at, jeg kunne ingenting, jeg var fuldstændig lykkelig. Men i løbet af den der uge fik jeg ligesom, jeg kan huske, han kom igen, min ekskæreste der, efter en uge. Og der havde han jo altså forladt mig med nærmest en tom lejlighed, ikke? Fordi en masse af møblerne var hans og sådan noget. Og så efter en uge kom han igen, så var han bare sådan, okay, hvad er der sket? Så havde jeg bare, altså... Nye billeder, havde på Laurits.com, købt nogle malerier, ny sofa, købt... Altså, min far havde bare altså, været så sej, og bare sådan samlet mig op og været sådan, nu skal du starte forfra. Clean okay, slate. Sygt. Så den der uge senere, som virkelig havde været en uge i helvede, fordi jeg var, altså som jeg også sagde tidligere, jeg lader mig selv crashe, og jeg kunne ingenting, jeg spiste ikke, jeg tabte så meget på den der ene uge, altså jeg var sådan helt... Men... Da han så kom tilbage, der var jeg faktisk sådan, det er fint. Jeg var så ked af det, og jeg troede, jeg ville have dig igen for alt i verden, fordi jeg kunne slet ikke klare tanken om, at skulle miste dig, og vi ikke skulle være sammen. Mm. Men så fordi jeg havde fået snakket så meget om det, og fået analyseret, så var jeg også, vi skal ikke være sammen. Så da han kom tilbage efter den uge, hvor jeg kunne mærke, at der var en del af ham, der måske var kommet lidt i tvivl. Jeg tror for ham at se mig have samlet mig selv op, jeg kan bare huske, at vi igen sad ude på min terrasse, efter, det har nok været 2 uger eller sådan noget, men fordi han kom der efter en uge og så hjemmet, og var bare sådan, okay, hvad fuck sker der? Der er du sådan, ja, nu skal jeg, hvor jeg også bare sagde, jeg skal have en ny start. Jeg skal ikke mere, jeg skal ikke være ked af det. Jeg gider ikke græde over dig. I'm done. Der var en del af ham, der måske var kommet lidt i tvivl der, fordi at jeg tror ikke, han havde regnet med, at følsomme store, jeg var i så meget min følelsesvold, mig, kunne samle mig selv op på den måde. Mm. Og det var måske en side, han ikke havde set. Så der begyndte han at lave en lille åbning til, om det måske var forkert. Og sådan. Gjorde det så også nemmere for dig? at komme helt vildt videre, fordi helt at du vidste, at du kunne få ham tilbage i princippet? Mest af alt, fordi jeg bare var sådan, okay, du har faktisk mærket noget. Ja. Fordi jeg følte jo, og det var det, der gjorde nærmest allermest ondt, det var jo, jeg følte ikke, han følte det. Altså, jeg synes, det, der er ret vildt ved den her historie, det er også, vi har også skrevet en bog, mig og min mand, ikke? Mm. Hvor vi også kommer med gode råd, og hvad der har ligesom har virket for os. Og noget af det, der i hvert fald virker sygt godt for mig, når jeg har kærestesorg, det er at handle mig ud af det. Ja. Fordi jeg synes, noget af det værste ved at have hjertesorg, det er, at jeg føler, at jeg er fuldstændig magtesløs, og sådan afvæbnet på en eller anden måde. Jeg har ikke noget, jeg kan ikke gøre noget, fordi det eneste, jeg har lyst til at, på en eller anden måde at være sammen med det her menneske, det kan jeg ikke være sammen med. Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op med mig selv, med min krop, med mit sind. Ja. Og jeg bliver skør, og derfor så bliver jeg nødt til at gøre nogle ting. Om det er ceremonielle ting, som på en eller anden måde at brænde en t-shirt, eller skrive et farvelbrev, eller om det er netop at rydde op i hjemmet, sortere min telefon, slette billeder, lægge ting i en iCloud, lægge fysiske ting op på loftet, købe noget nyt, købe nyt sengetøj, farve mit hår. Altså, jeg bliver nødt til at have en kalender, som er fuldt booket af alt muligt, som på en eller anden måde handler rigtig meget om os, og også på ingen måde om os. I er helt fuldstændig enig. Altså, for at få afsluttet det, for at få den der closure, for at sige farvel på tusinde måder i de første par uger. Lige præcis. Altså, og det gjorde jeg også. Det var bare... Det lyder som om, det er det, du har gjort, ikke? 100%. Altså, skabt et nyt hjem, snakket, sagt farvel, haft den der samtale, sagt til ham, yes, det er farvel. Mm-hmm. Altså, som har skabt noget closure i dig, som gør, at du måske ikke kan komme så hurtigt videre. Det tror jeg også. Og så var det jo sommer. Ja. Det hjalp også. Fordi jeg kunne, altså, jeg tror ikke, der er blevet drukket så meget hvidvin, og der er ellers blevet drukket rigtig meget hvidvin på den altaninteresse der. Men i den periode der, altså, jeg lavede ikke andet end at drikke hvidvin og hygge mig, og tage sommerhus og gøre, altså, med folk, og feste og møde nye mennesker, og altså, og jeg havde bare verdens største ja-hat på. Så var det sådan en fake it till you make it følelse? Nej, slet ikke. Det er det faktisk sjældent med mig. Ja. Altså, jeg er meget ærlig. Det var også der, da jeg crashede der, var det jo ikke sådan, at jeg gik rundt og prøvede at være sådan, om jeg er okay, og jeg er fuldstændig ligeglad med, at han er gået. Jeg var fuldstændig ødelagt. Ja. Altså, jeg var sådan, hele mit liv er smadret. Jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skal komme op for det her. Nej. Men da jeg så også ligesom har fået det sagt og kommet ud, og mine venner, tak til jer igen, for at de lyttede, så var jeg også sådan, okay, nu gider jeg faktisk ikke snakke med ham. Altså, nu er det ude. Jeg skal ikke have ham igen. Jeg har analyseret det, jeg har snakket, da jeg så besluttede mig for, nu skal jeg være glad igen, nu skal jeg, eller ikke være glad igen, men sådan, nu skal jeg have et liv, jeg skal videre. Mm. Så begyndte jeg bare at fokusere på det. Og så de samme venner var jo så også enormt seje til at tage mig med til alt, og sige ja til alt, og så havde de nogle venner, og så var de grineren, og så kom jeg jo med en eller anden energi af. Jeg var bare sådan, så jeg tror også folk, altså jeg mødte enormt mange nye mennesker på det tidspunkt, at de synes, at okay, hun er det vildt, den der, vi skal med på den der vanvittige rejse, hun lige skal ud på nu. Jeg havde det så sjovt i den periode lige efter. Altså jeg har også nogle billeder, kan jeg huske blandt andet af Niel Rønholdt, der min gode veninde og jeg. Der var en fest, som nok var en af de første fester i Carlsberg byen eller sådan noget. Jeg var til efter. Hvor vi står, og jeg er så tynd. Det var ikke noget, jeg sådan var gået efter, men det er jo bare, det var ikke du noget, jeg sådan tænkte, noget. Nej, min krop har bare, jeg tror egentlig, jeg spiste. Jeg tror bare, det var min krops måde. Den sagde farvel. At den sagde farvel til, den kunne ikke have noget i sig. Nej. Altså, den der kærestesorgstyndhed er noget helt særligt. Helt særligt. Altså, men jeg ser faktisk glad ud på det der billede. Og jeg kan huske den aften, at sådan, det var den første aften, hvor jeg, du ved, var ude og havde fået hvidvin og havde det dejligt og var sådan, jeg er virkelig klar til nye mennesker. Ja. Og mødte også nogle nye mennesker, og tror måske også, jeg kyssede med en. Og sådan, altså, jeg havde bare en fest. Ja. Jeg var voksen der, jeg var 29, ikke? Ja. Og jeg havde lige været i det her store forhold, hvor jeg faktisk troede, at det var os, og vi skulle have børn, og vi skulle bo sammen, og vi skulle sådan noget. Og kunne også indse, at jeg ikke havde været glad, og jeg tror, det skræmte mig helt vildt, at jeg faktisk havde på mange måder været klar til at tage alle mulige skridt, med et menneske, jeg ikke skulle være sammen med. Mm. Og det er ikke, fordi jeg synes, han er et dårligt menneske. Det er virkelig vigtigt at understrege. Jeg tror bare, at vi ikke var gode for hinanden. Ja. Og det vil sige, at jeg blev enormt bevidst om, at jeg ikke skulle have en kæreste. Og jeg bare skulle have det sjovt og være glad for mig selv. Altså fordi lige meget, hvor stor en kliché, jeg synes, det er, når man siger, at man skal elske sig selv, før man kan elske andre. Så er det jo rigtigt. Mm. Altså, fordi hvis du ikke kan se værdien i dig selv, hvordan fanden skal andre mennesker så kunne se det? Mm. Og det år der står bare i mit hoved som... Jeg havde det, så grineren. Hvad gjorde du af ting? Jeg gjorde lige, hvad der passede mig. Jeg gjorde ægte lige, hvad der passede mig. Jeg var fuldstændig glad, hvad folk tænkte. Jeg sagde, hvad der faldt. Jeg var sådan... Hvis jeg mødte nogen, så var jeg meget sådan... Prøv at høre, jeg har aldrig været typen, der havde lyst til at ligge og knalde med om de forskellige samtidig. Det synes jeg ikke er fedt, og det gør ikke noget fedt ved mig, for så bliver jeg usikker. Det gider jeg ikke. Så jeg var meget åben omkring sådan, prøv at høre, det er kun os to, vi dater og sådan noget, men det skal ikke være noget, for jeg gider ikke en kæreste. Altså, og jeg tror bare sådan, og det sagde jeg bare. Mm. Altså, og det tror jeg var den der sådan, jeg følte, jeg var herre over mit eget liv. Ja. Fik også en tatovering, hvor det stod. Og sådan, altså, det var sådan, jeg var bare... Herre over eget liv. Det står på fransk, det lyder lidt bedre. men sådan, jeg, på en eller anden måde er det virkelig sjovt. Sådan gamle juli, nye juli, føler jeg meget skete i det år. Ja. Jeg fandt mig selv og fandt ud af, hvem jeg gerne ville være, hvad for en menneske jeg gerne ville være. Måske også blev opmærksom på, hvad for nogle moral og værdier, der var vigtige for mig i de mennesker, jeg var sammen med. Var det noget, du gjorde sådan aktivt og bevidst, altså satte dig ned og snakkede om, hvad for nogle værdier, eller skrev ned, eller var det noget, der skete i bare i kraft af det, du lavede og jeg gjorde? Jeg tror, det skete helt sådan naturligt. Jeg har altid... altså tænkt store tanker og skrevet ned til mig selv og sådan gjort og så det tror jeg blev ved med og helt sikkert også at snakke meget med min mor om alt det der var sket og faktisk måske også at få hende til at åbne op om hendes liv og hvad hun havde. Jeg brugte min mor sindssygt meget og mine gode veninder, ikke? Og mødte også nogen jeg datede og havde det pisse sjov med, og altså det var bare virkelig et grinerende år. Men det er også som om, at der nogle gange kan åbne sådan en særlig portal ind til noget andet, når man har hjertesorg. Ja. Så er der et nyt niveau af sådan vildhed eller vildskab, Fuldstændig. Som man kan, sådan, som kan starte noget eventyrlyst og en energi og et drive, som bare er ekstremt. Altså det har jeg også selv haft, når jeg er kommet over de værste i hjertesorger og smerte, at så er det bare sådan, nu skal jeg bare fucking leve det her liv. Præcis. Og jeg skal leve det på alle parametre. Altså mine ambitioner omkring min karriere har ingen grænser nu. Jeg drømmer så stort, og mine venskaber har heller ingen grænser. Så jeg vil bare være så meget venner med mine venner og lave så mange sjove ting, og vi skal bare, der er ikke det, der ikke er muligt for os, og alt, hvad vi skal opleve, og sådan, det er ret sindssygt. Jamen, det var fantastisk. Og den var jeg sådan set ikke færdig med den tid, da jeg mødte Gustav, som jo er ham, jeg har gift med. Ja. Og så vidste jeg godt, hvem ham her var, den høje, flotte, langhårede fyr, men var sådan, han er slet ikke noget for mig. Et tænkte jeg også sådan, ej, han er for meget, altså han scorer for mange damer. Det skal jeg slet ikke. Du tænkte, han var en player? Ja, og jeg ved egentlig ikke hvorfor, men fordi han er virkelig, virkelig pæn. Vi sad og snakkede om, at mulige damer han så, og jeg rådgav ham i for, ej, det der skal du ikke, det bliver noget rod, og det skal du, og det griner han og sådan. Og ingen af os ville have en kæreste. Og så var der en eller anden aften, der var en klub dengang, der hed Simons. Og jeg kan bare huske, jeg havde, altså fuck, det kørte for mig. Ja, den aften der. Jeg tror, jeg havde sådan tre, du ved, eller noget, dreng stående, og det var dreng, så det var bare, det gik, altså det var virkelig. Og så kom Gustav ud, og så ved jeg ikke hvorfor, så vendte jeg bare på hælen og stod og snakkede med ham. Og så havde han sjovt nok smidt sin jakke med nøglerne væk, og så endte vi igen hjemme på min berømte terrasse. Ja. Og sad og drak hvidvin og snakkede til kl. 11 om morgenen. Sygt. Og havde bare en fest. Og endte med at kysse, og var begge to sådan, det skal ikke. Nu. Mm. Og så havde vi sådan en Roskilde-tur, hvor vi begge to var sådan, vi skal ikke være kærester, men vi havde det bare virkelig grineren, og havde sådan en sommer, hvor at der var mega modstand fra os begge to på, fordi han havde ikke lyst til at have en kæreste. Nej. Og så fordi jeg jo har altid haft den der regel med, jeg gad ikke ligge og knalde med en, der knalder med mulige andre. Altså det, fordi det tror jeg bare, for mig i hvert fald, gør noget sindssygt dårligt for min selvtillid. Og så sagde jeg til ham, nu sker der det, at enten så vælger vi i 3 måneder at sige, nu har vi det bare grineren, og så er det kun os to, eller også så stopper vi det bare her. Fordi jeg ved godt, du har gang i alt muligt, jeg gider det bare ikke, og sådan er det. Og så var han sådan, okay. Og så var jeg, okay. Og så gjorde vi det. Og der tror jeg, at vi begge to havde det sådan, det bliver 3 grineren måneder, men det er også bare det. Altså jeg tror ikke sådan. Og så var der bare ligesom ikke rigtig nogen, der... Der sagde, nu er de 3 måneder gået. Nu er de 3 måneder gået. Og nu er det gået 12 år. Og nu er det gået 12 år. Måske har du lyst til at smadre noget. Råbe, skrige, græde eller hister op. Det er alt sammen helt naturlige symptomer på kærestesorg. Undersøgelser viser ifølge DR3, at mænd, der har kærestesorg, har større risiko for at begå kriminalitet, end hvis de ikke havde fået deres hjerte knust. Og for begge køn gælder det, at der bliver taget flere stoffer og drukket mere alkohol, når hjertet er i tusinde stykker. Kærestesorg får altså på mange måder det destruktive op i os, men selvom det ikke kan anbefales at gå ud og røve en bank eller kaste dig ud i hårde stoffer, så kan du med fordel bruge aggressionen på for eksempel at slå på en boksebold. Eller noget andet, der bare ikke er et menneske. Det skaber nemlig både neurotransmitter og endorfiner i din krop at komme ud med vreden, og det giver glæde og gode tanker, som du har brug for at komme videre. Hvad er så dit bedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? At man skal have sig selv med i det, man gør. Hvis man har hjertesorg, tror jeg også, man skal lytte til den hjertesorg og give den plads. Jeg tror ikke, det er alle, der kan samle sig på en uge. Jeg tror heller ikke, man skal sådan gå efter det, men jeg tror heller ikke, man skal være bange for den. Altså, jeg tror, det er virkelig vigtigt at lade sig selv græde og være freaking ked af det, for det er så hårdt, at man føler hele ens verden, og tæppet bliver revet fuldstændig væk under benene på en. Mm. Men man skal også bare vide, at det bliver bedre, og det går over. Og så den der ro i, at der venter bare noget bedre. Ja. Jeg tror meget på, at tingene sker, som på en eller anden måde skal ske. Hvis man er åben for det, og man sender god energi ud, så skal det sgu også nok komme tilbage. Julia, er du med på at lave en Jeg har aldrig runde? Ja. Med kærlighedsspørgsmål? Spændende. Mm. Jeg har aldrig været utro. Det er fandme mange år siden. Men, så du føler, at det gælder ikke længere? Det føler jeg faktisk. I min seriøse forhold har jeg aldrig. Nej, okay. Jeg har aldrig oplevet utroskab. Ikke hvad ved jeg. Nej, okay. Nå, dejligt. Ja. At være forskånet for det. Jeg har aldrig løjet for ikke at miste en kæreste. Ja, det har jeg helt sikkert. Ja. Hvad kan du finde på at lyve om? Det har helt sikkert været sådan noget med at gå på kompromis med noget, jeg egentlig synes var grænseoverskridende, eller ja. Altså som den gang, man har snakket fint om i dag. Ja. Altså sådan, det skal nok gå, det er helt okay, eller ja. Det er fedt, at vi gør det her. Ja. Eller jeg har helt sikkert gået langt for at please, når der har været et forhold, hvor jeg sådan... Det tror jeg. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier for at få en bestemt persons opmærksomhed. Der var jeg jo så heldig, så sociale medier fandtes jo ikke dengang, jeg ikke havde Gustav. Kan du finde på at lægge ting på sociale medier for at Gustav skal se det? Nej, for det gør han ikke. Altså, der er ikke meget, der kunne interessere ham mindre. End hvad du lægger på Instagram? End hvad jeg lægger på Instagram. Altså, han liker det, fordi ellers så ved han, at jeg vil blive meget skuffet over ham. Men der er så tit, hvor jeg sådan har lavet en eller anden, du ved, hvis vi har været ude at spise, jeg har lavet en eller anden story, jeg selv synes, jeg er vildt sød og skrevet et eller andet på. Prøv, jeg når aldrig at se de der stories. Jeg kan godt se, at du har tagget mig et eller andet, men du ved, der kan sagtens gå en uge, hvor han ikke er på Instagram. Så det vil, altså... Det er ikke måden, du flirter igennem Instagram, altså, ved at lige at lægge et bikinibillede op og ved, at når Gustav kommer hjem fra arbejde, så har han set det og er rigtig glad. Nej, det er det altså desværre ikke. Så tror jeg, det ville være bedre at tage ham i en eller anden skivideo eller sådan noget. Hvor det ikke er mig, der står, men hvor det er nogen andre. Så ville han være sådan, okay, fedt, mand. Hun er sgu sej. Ja. Hun er sgu sej, og hun kan godt lide ski. jeg har aldrig tjekket en kærestes telefon. Det har jeg aldrig nogensinde gjort. Sådan principielt, eller ja, fordi du ikke har haft... Altså, har du heller ikke haft lyst til det? Har du overvejet det? Jeg kunne aldrig finde på. Ej. Altså, jeg er så firkantet omkring det her. Det er så stort et tegn på mistillid. Og det er bare grundelementet i mine relationer. Det er tillid og tryghed. Mm. Og jeg har haft en kæreste, der har engang tjekket min computer. Jeg er sådan rystet af vrede, hvor jeg bare var sådan... Du er gået i mit privat, du er gået i mine mails. Mm. Altså, hvad bilder du dig ind, mand? Ja. Det gør man bare ikke. Nej. Ja. Der er jeg lidt virkelig. Gustav. Nej, det kunne han aldrig finde på. Igen, det tager han rimelig. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting som minde om en kæreste. Ekskæreste. Nej, men det har jeg i lang tid efter. Ja. Altså, jeg havde en ring. Men du smed det ud på et tidspunkt? Ja. Det kan du godt. Du er ikke sentimental omkring sådan noget? Jeg er mega sentimental omkring nogle ting, men så kommer der også et tidspunkt, hvor som er plasteret ligesom rives af. jeg tænker jo, ej, jeg gemmer det på loftet. Jeg har en, en affektionsværdiskasse. Jamen, jeg har også en kasse sådan med en bog med tanker, eller med sådan gamle billeder, eller sådan noget. Jeg tager den aldrig frem, og jeg vil ikke vide, hvor den var nu, men jeg ved, den er der. Men jeg har ikke sådan med ting. Ja. Og jeg tror heller ikke, jeg er sådan typen, hvis jeg havde fået en halskæde eller sådan noget, at jeg ikke ville gå med den, fordi vi ikke var kærester mere. Altså, det, der ville jeg også have det sådan. Det, altså, jeg havde ham her, vi talte om i dag, gav jeg en, da han blev kandidat, mens vi var sammen, og så gav jeg ham en virkelig fed stol. Den fik han jo selvfølgelig med, og jeg var så tæt på, at jeg sådan, kunne jeg ikke købe den der stol tilbage? Men jeg kunne alligevel ikke få mig selv til det. Men den tænker jeg stadig på, den stol der. Og den er jo sikkert røget et eller andet sted, eller blevet solgt eller sådan noget. Julie, nu skal vi prøve at hjælpe en, som sidder og har hjertesorg lige nu, og som har skrevet ind. Okay. Er du klar på det? Selvfølgelig. Hej Maria og gæst. Her kommer mit spørgsmål. Min kæreste og jeg har sagt det endelige og sidste farvel. Jeg kunne ikke mærke os mere, og inden vi havde snakken, havde jeg aldrig været mere sikker, og jeg hvilede i beslutning på trods af, at det også var svært. Nu er det slut, vi har krammet farvel og grædt en hel masse, men jeg er så knust. Jeg savner ham mere, end jeg nogensinde har gjort. Vi har tidligere været fra hinanden og derefter forsøgt igen, men nu kan jeg som sagt ikke mærke os og hinanden længere. Hvordan finder jeg hen til følelsen, som jeg havde før bruddet? Og hvordan kan jeg være sikker på, at det var den rigtige beslutning, når jeg sidder med et kæmpe savn pt? Først og fremmest, det gør mig helt vildt ondt, fordi det er jo simpelthen bare noget af det værste, man overhovedet kan være i det der. Men jeg tror også, at man bliver nødt til at finde en del af svaret i det. At man bliver nødt til at være i smerten. Fordi selvfølgelig gør det ondt, når tæppet bliver revet væk, og du siger farvel til det sikre, og det man har været i, og ens på mange måder sikkert bedste ven og alt sådan noget. Det lyder også som om, at hun virkelig har tænkt sig om, og tænk længe over det. Ikke? Så jeg tror også, det er vigtigt at blive ved med at minde sig selv om det. Ja. Fordi hvis man går tilbage nu, så går der sikkert, uden at jeg skal være totalt generaliserende, men en måned eller to, og så er vi tilbage i samme sted, som vi er nu, og så skal hun igennem det igen. Og så bliver smerten kun større. Så jeg tror virkelig, det er noget med at holde ud, og så finde ud af, hvad der gør hende glad. Og så heller ikke forvente, at alt bliver godt i morgen. Altså, anerkende den der smerte og sige, det gør fucking ondt, og selvfølgelig gør det ondt, fordi du har mistet det menneske, der var allertættest på dig. Ja. Men så prøv at bruge, hvis du har nogle gode venner, eller finde ud af, hvad der gør dig glad. Og så langsomt, altså være mega ego, genopbygge dig selv, og gør alt, hvad der kunne være fedt. Jamen, jeg er meget enig, og jeg synes, det er en kæmpe misforståelse at tro det der med, at selvom du er sikker på, at det er det rigtige, og at du kan mærke, at I skal slå op, og du kan mærke, at du ikke er glad og sådan noget, at det så skulle være hjertesorgsfrit forløb bagefter. Altså, jeg har oplevet det her spørgsmål flere gange til podcasten, at folk siger, var det en fejl, at jeg gik, for nu er jeg rigtig ked af det. Ja. Og jeg savner ham rigtig meget, og jeg husker alle de gode ting. Ja. Og der er både rigtig meget videnskab bag, hvorfor det er, at du husker alle de gode ting, hvorfor du glemmer alt det dårlige. Det er sådan noget altså sådan helt hormonelt med, at vi bliver afhængige af ting, der giver os endorfiner og oxytocin, og det længes vi efter, og det andet forsvinder i baggrunden. Men ud over det, så som du siger, så er det klart, at så længe du er i forholdet, og du går og overvejer det, og du kan mærke det forkert, og I skal ikke være sammen, så har du stadig det her menneske. Mm. Så du har ikke oplevet tomrummet endnu. Lige præcis. Så du kan godt forestille dig det, og du kan vide, at det er det rigtige, men der bliver stadig fjernet noget inden fra dig, i det øjeblik, han ikke er der længere. I det øjeblik, at du bor alene, sover alene, du har hudsult, du mangler en, der holder rundt om dig, du får ikke de der daglige kys. Der er ikke en, der altid skriver til dig først, når der sker noget godt i deres liv. Og det har i virkeligheden intet med ham at gøre. Altså, det er ikke ham som person. Det er, at du mangler den der person, som din krop har vendet sig til at have. En, der krammer dig, kysser dig, siger noget sødt, som du har, som du kan ringe til. Og derfor, så, som du siger, er det fuldstændig naturligt at have hjertesorg, at savne, at være ked af det. Men jeg vil helt klart også sige, husk tilbage på, hvad var det for en følelse, du stod med? Hvad var det for en sikkerhed, du havde? Hvorfor var det, du ikke var glad? Ja. Spørg dine venner, hvis du glemmer det. Hvorfor var det nu, jeg ikke var glad? Hvordan var det nu, vi havde det? Hvordan var det nu, jeg havde det? Hvorfor var jeg så sikker på, at vi skulle gå? Præcis. Husk dig selv på det igen og igen. Fordi hjertesorg forsvinder lige så stille med tiden. Lige præcis. Og så tror jeg også bare, at som du også helt rigtigt siger, man husker de gode ting. Mm. Og det er der også noget fedt i. Altså når jeg ser ham her, vi har talt om i dag, nu, jeg ønsker ham kun gode ting. Ja. Altså jeg bliver glad, når jeg ser ham, og ønsker ham alt godt. Altså, og på sigt er det fedt kun at huske de gode lige ting. Præcis. For så har man en masse smukke kærlighedshistorier i banken. Ikke? Lige præcis. Men lige i hjertesorgen er det pisseirriterende. Det er pisseirriterende, men jeg tror bare, det er det der med at holde fast, som du også siger, hold fast i det. Du ved, det ikke var rigtigt, og det skal ikke være lige nu. Og det hjælper virkelig, virkelig, virkelig sjældent at gå tilbage og give det en chance til. Ja. Fordi hvis man ikke har anerkendt, hvad mønstret var, så kan man jo bare tilbage i det gamle mønster, og så bliver det det samme. Julie, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle din historie. Hvordan har det været? Det har været sjovt på en eller anden måde. Sjovt er måske et mærkeligt ord, men sådan det der med at mindes gamle dage, det gør jeg ikke så tit på den her måde. At skulle tilbage i de der momenter, som både var virkelig dårlige, da jeg var i dem, men jeg tror, fordi at de alle sammen har ledt op til, at jeg er, hvor jeg er i dag, så er jeg faktisk virkelig glad for, at jeg havde de momenter. Ja. Fordi der er ingen i verden, jeg hellere ville have endt med en Gustav. Så jeg tror, jeg er utroligt glad for, at jeg havde været alt det der igennem. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg var endt med Gustav, hvis jeg ikke havde været det igennem. Mm. Så jeg er faktisk fyldt med sådan en stor sådan, taknemmelighed. Og Gustav og jeg ringer utrolig sjældent til hinanden i løbet af dagen. Men jeg tror faktisk, at jeg måske vil gå ned og ringe til ham bagefter. Og bare være sådan, hej bedstefar, jeg elsker dig fandme, mand. Altså, har du set den skivideo, jeg har sendt dig på Instagram? Jeg finder fandme en fed skivideo nu, det kan jeg godt se dig. Nå, jeg må lige kramme mine børn lidt ekstra i aften. Og bare være... jeg skal heldigvis se nogle veninder, jeg skal ud og spise med nogle veninder i aften og sådan noget. Bare lige være sådan, tak mand, var I fede? Fuck, for dejligt. Ja. Det er sgu da den fedeste følelse at sidde tilbage med. Helt vildt. Ej, men jeg har det på samme måde. Kæmpe fornøjelse. Tak. Virkelig en dejlig historie og en virkelig god energi og meget inspirerende til at komme videre. Ikke? Altså at gøre noget. Præcis. Og komme op og mærke, hvor fedt det kan blive på den anden side. Ikke? Det er så skønt at høre de historier. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.